Manj Music, Mayur, Sophie. बेबी तू है बॉम बॉम तेरे बुल्ला थले तिल गोरिए कोका करदा किल गोरिए मित्रा नु कल्ली मिल गोरिए बेबी तू है बॉम बॉम तेरे पीछे फिर दे साले नी मुंडे फरारियां वाले नी तू सारे पीछे ला लेनी बेबी तू है बॉम बॉम बॉम बेबी तू है बॉम बॉम तेरे बुल्ला थले दिल गोरिए कोका करदा किल गोरिए मित्रा नु कल्ली मिल गोरिए बेबी तू है बॉम बॉम तेरे पीछे फिर दे साले नी मुंडे फरारियां वाले नी तू सारे पीछे ला लेनी बेबी तू है बॉम बॉम बॉम बेबी तू है बॉम बॉम बॉम बोली तेरी खंड बड़ी अख नशे चे पंड बड़ी है मैनू केंदी हाथ न लावे मर जूंगा बेबी ठंड बड़ी है ने का तो नखरे मार दी हीट वदा बेबी मेरी कार दी जेड़े क्लब विच नचदी पई तू चेन है विल्लो तेरे यार दी पार्टी में आके मैं सिप लगा के मैं चश्मा हटा के मैं भंड निगाहों से देखो तुझे बार बार देखो तुझे बार बार देखो तुझे बार बार देखो तुझे बार बार देखो तुझे बार बार तेरे बुल्ला थले दिल गोरिए करदा किल गोरिए मित्रा नु कल्ली मिल गोरिए बेबी तू है बॉम बॉम तेरे पीछे फिर दे साले नी मुंडे फरारियां वाले नी तू सारे पीछे ला लेनी आज करूं पार्टी मैं रज के जो भी जलेगा मुझे से रहो बच के तुझे रात भर में दिखा दूंगा मैं नजारे जन्नत के बेबी बच के मेरा मूड खराब दिक्कत के ऊपर से पीली शराब और नाचूं मैं डांस फ्लोर पे ऐसे के जैसे मैं नवाब लंबी है गाड़ी सीटें हैं लेदर करूंगा तुझे ड्रॉप घर जाएगी ना पैदल तू चले जो ऐसे तो पता नहीं कैसे की लग रही है गर्मी और ठंडा है वेदर टैप टैप टैप कर बेबी मेरे दिल को ना ऐसे हाईजैक कर बेबी जो तेरे से इतनी तू दूर खड़ी है पास आके वो कम कम गैप कर बेबी कर बेबी कर बम जैसे डायनामाइट मेरे कोल तू आई ना जिसम च मेरे अग निकलती मैनू हाथ लगाई ना तू दूर दूर करे इशारे तेरे यार शराबी सारे जैसे ढूंढ गई गल तेरे नाल हो जाने तेरे नजारे तेरे बुल्ला थले दिल गोरिए कोका करदा किल गोरिए मित्रा नु कल्ली मिल गोरिए बेबी तू है बम बम तेरे पीछे फिर दे साले नी मुंडे फरारियां वाले नी तू सारे पीछे ला लेनी बेबी तू है बम बम तेरे बुल्ला थले दिल गोरिए कोका करदा किल गोरिए मित्रा नु कल्ली मिल गोरिए बेबी तू है बम बम तेरे पीछे फिर दे साले नी मुंडे फरारियां वाले नी तू सारे पीछे ला लेनी बेबी तू है बम बम बम बेबी तू है बम बम तेरे पीछे फिर दे साले नी मुंडे फरारियां वाले नी तू सारे पीछे ला लेनी बेबी तू है बम बम